أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مقصد سورة الفاتحة العبادة لله وحده. مقصد سورة دے عبادت دا بده یو اللہ کولی شی، عبادت یو دا اللہ حق دے، عبادت با یو اللہ لکولی شی. او دیت اشارہ کے بسورت کی یا کنا عبود کے سورت دری حصے دے اول حصہ دری آیتنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دویم حصہ آیت نمبر چار ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دریم حصہ اہدنا الصراط المستقیم نتن خیرہ. اول حصہ کی چدری آیتنا دا پدی کی حق دا اللہ ذکر کئی، حقوق دا اللہ، دا اللہ صفتنا، دارنگی دا اللہ افعال، دا اللہ کا کارونا، خالقیت، ربوبیت، دا اللہ صفتون دی و دا اللہ افعال دی، کارونا دا اللہ. دو میسا کی حق دا اللہ و حق دی بندگان و دوانو ذکر کئی، ایا کن عبدو حق دا اللہ و ایا کن سین حق دی بندگان و دی انسانانو. او در میسا دا اہدنا صراط المستقیم نا تراخیر پوری پدی کی حق دی بندگانو ذکر کئی، اول سر بیان کے مختصراً ددرے اڈلو، صراط الذین انعمت علیہم مومنان، غیر المغضوب علیہم کافران، ولا الضالین منافقان. تردید پوری یو حصہ ویلشی ودا وضاحت منکڑو دا اعوذ باللہ دا ویلو چا اعوذ باللہ منسل وایو منگ دید پارا وایو زکا شیطان زمنگ دا سی شو دشمن دے چه منگا تخکارو و منگ تنخکاری. قرآن وی نو منگا دے اغا ذات تسپارو پدے سرا پیدے او دم اللہ سرا چه اللہ تا تخکاری او تو تنخکاری، نو منگ دے دن او ساتی دے دد آغا حد کندونا دے دد آغا وسوسونا اللہ تز منگ اندادو کے. بیا منگ بسم اللہ وجہ بیان کردے واچے دے بسم اللہ دے ویلو مقصد سدے، نو بسم اللہ دے ویلو مقصد دا دے چھے اللہ منگ دا کم کار شروع کو چھر یو کاری، نو بسم اللہ منگ پاول کیو آئی مقصد دا منگ دا خبر ادائی چھے اللہ دا چھے کم کار دا شروع کوم دا کار زسر تنشم رسول لے جستا انداد رسر نہیں، نو اللہ چھے دا کم کار شروع کوم پا دے کہ دا زمان امدادی شی او دا کار سر تو رسو مزر. الحمدللہ دا خدیتو طول صفتونا للہ خاص اللہ لدی رب العالمین دا پی دلیل لے الحمدللہ باندے چھے دا خدای تو صفتون اللہ لذکر دی ذکر چھے پالون کے دا مخلوقات لے. تفصیل من کرو الرحمن عام میرا بانو والا ذات تے پا دوست پا دشمن، یا عام میرا بانے والا ذات تے پا دنیا کی پا ٹولو باندے، اور رحیم خاص میرا بانے دے پا دوستان ہو چسو دا اللہ سے دوستیوں کی ایمان پہ راوڑی او دا غاہ کاؤں منی، یا دارنگی رحمان رحیم دے خاص میں ربان دے پا آخرت کے با پا مواہدینو پا مومنانو خاص میں ربانی چی جنت تبے گوزی. مالک یوم الدین مالک تے اللہ واقدار دے اللہ دورز دا قیامت، یا مالک واقدار دے دورز دا سزا او دا جزا. با عورز کی کہ چا بد عمل کرو پا دنیا کی اگر تب سزا ملاو شی، او دانگی کچا نیک عمل کرو داغی جزا داغی بدلا، نو داغ ورز مالک تے چی پا غرز کی بطول مخلوقات ولاڑی دا دنیا دا پیدائش نوالی تر قیامت دا پوری جسوم را پیدائشی وی طول با ولاڑی، کم چی دا حساب کتاب دی چی جا سب حساب کتاب کی گی، کہ انسانان دی کہ جنات دی کفرشتی دی ټول به ولاړی او با ورځ کې بچا اختیار نه لمن الملك اليوم اعلان به شي چې بچا اختیار دین نن ورځی ټول به غنی ولاړی دوباره به اعلان وشي لله الواحد القهار خاص د الله اختیار دی چې आवाज دې حضور ور دې نو ځکه وای مالک یوم الدین بیا ایا کنا عبدو دوی مې سم شروع کړه او وجه مونږ بیان کړه مخکې سره ربط مونږ بیان کړه چې دا عبادت ورستو کو په پنځه صفاتونو د الله باندې یو ربط مونږ دا بیان کړو چې مخکې صفاتونو د الله ذکر شو پنځه لله کې صفات د الله مشهور خالقیت زګر چې الله مخلوق پیدا ک نو پس دا غینه په نورو صفاتونو الله پیژندل شوی خالقیت صفت په ټولو کې اول لې زکا مشهور زکه چې الله مخلوق نو پیدا کړي نو الله چانه پیژند چې عالم الغیب دی الله چانه پیژند چې حاضر ناظر دی پر دا وخت دی هر دی کې پهلو او قدرت په اعتبار خو چې مخلوق پیدا کړي نو په نورو صفاتونو پیژندل شي بیا مدیو جن مونږ په الله کې هغه صفت مشهور ده الله هغه ته مراد واغه خالقیت نو اول پنځه صفاتونه د الله ذکر شو خالقیت ربوبیت رحمانیت رحیمیت او مالکیت نور پسې ایا کنا عبدو خبره راوړه د عبادت مطلب څه شو چې کله ته الله په دې پنځو صفاتونو وپیژنې پوه شي نو بیا د الله اوس عبادت کوا یا دا چتا الله پیجندل نه دی پوښی یعنی یو داربد چې دا پیندې صفاتونه بیان شو مې عبادت دا ذات کوا چې دا پیندې صفاتونه دا کارونی چې هغه خالق وي کنه چې هغه ربي رحماني رحيم مالکی یا بل روایت موږ دا بیان کړو چې تا خپل رب خپل خدای په دې پیجندل نه دی په دې صفاتونو ځاتو چې تا د چا عبادت کې نو هغه تا پیژندلې ده نو چې کله دې رب خپل خدای او پیژندل په صفاتونو بیا عبادت کا پوهې یا مطلب دا یو څه کولې چې څومره خبرې وې دا د غایب وې یعنی مطلب غایب دا یعنی مطلب تا رب لانو پیژندلې مطلب دا دی غایب وو خو لیکن چکل تارب او پی جند پوشی نو خبر را را مخامخ تا ایا کا سر مخامخ چتاتی اگر تا خطاب کی یعنی خبر را را خطاب یعنی مخامخ یعنی تد اللہ سر مخامخ پا خبر رشوی چکل تارب او پی جند پدی صفتونو پوشی نو مانا کری و ایا کا نعبدو خاص تا عبادت کو اللہ دبل چانکو او په دې کې بیا موږ درې عنوانات هغه بیخیو یو تعریف د عبادت چې موږ د الله عبادت ولیکو یو علت د عبادت چې د عبادت یو دا چې تعریف د عبادت چې عبادت څه ته وي دویم علت د عبادت چې د عبادت مقصد څه دی زموږ چې موږ د عبادت ولیکو او درېم ثمره د عبادت چې موږ د الله عبادت وکړو د دې موږ د سمې و ملاوي نو تعریف د عبادت منکړو چې عبادت دا ټکه جوړ دی د عین ب دال نه عبادا نو غسن چې عبادت جوړ دی د دریو ټکو نه دری حروف نه د کرنګي د عبادت دری اجزا دي دری جز دي یو ته وی مینا یو ته وی یرا یو ته وی تما مطلب څه دې خبره ورته بسر کې څه دې دا موږ چې د عبادت د دې اجزا بیانو د دې مقصد سره یعنی موږ چې د چا عبادت کوو پوه شئ نو دا دې شروع یا ساته په عبادت کې ضروری چې د چا عبادت کوول شي چې هغه سره مینه یې چې هغه نه تیار کې دا هغه نه ته تم ساتي صحیح ده په عبادت کې دا دې مطلب چې د چا هم عبادت کیږي نو دا درې خبرې به پکې په عبادت کې داغه اوس کې څوک د الله عبادت کوي نو دا درې خبرې به پکی که څوک د بل عبادت کوي بل تصرف کده کوي نو مطلب دا دی چې د عبادت هغه اجزا چې کوم دي د ابل کوي صحیح ده نو دې وجه نه مونږ بیا وضاحت وکړو چې مینا بیا دوه قسمه ده یو مینا هغه ده چې هغه د ظاهري اسباب لاندې ده که سره د مور او پلار سره مینه کوي بچو سره درونو خویندو سره خپلوانو سره یارانو دوستانو سره دا مینه جایز ده یو دا مینه د خدای توبه بغیر د ګور موږ الله لیدل نه ده پوښي بردا مینه د خدای تو مطلب دا اومده چې تو ورته د مینه نه سرخ کته کې کده رکوع په شکل کې وی کده سجدي په شکل کې وی پوښي دا په نوم باندې ته نظر نیاز کې خیرات کې پوښي تو د سرخ کته کې نو دا د مینه علامت ته دا و نو چې ته دا مینه د بل سره کې د خدای توب دا چې کوم مینه ته د الله سره کې دا مینه د بل سره کول دا شرک ته دا ناروا دي پوښي نو کدا دی بل لوک نو مطلب تا نه دا د چر تا په عبادت کې پریشیوت کې د الله سره بل شریک دریم د عبادت جز هغه دی یاره نو یاره یو د اسباب لاندې دا ټوپک نشړې او یلی یما لړم نو یری سپینو یری او یو دا یره د خدای تو بغیر د لیدونه تا لیدل نه ری غزاد لیکن ته تیاریږي اوس کدا یره ته پیر نه کې هغه یره د خدای تو کجون دے دے او کمړ وې او ته یره کې دا چر مال نقصان را کوي زکه دا الله نه مونږ یریږي په دې باندې لیدل مونږ نه وی خو په دې باندې چې کوم د الله عبادت اونکو نو الله ومنګ له دې سزا را کی نو د کایره کته د بابا نه کې د ولین نه کې د ژوند نه یاد مړنه چیرې مال نقصان را کی پوه بغیر د رانه شیدو مطلب کپ قبر کې پروت دی او کوم مثال کپ بل ځای کې دی او کته چې نظر ور نه کما د بابا نو مال نقصان را کی نو دا د خدای تو بغیر د دان روا ده دریم د عبادت جز هغه دی تما هیڅ دی تن نه تما ساتي نو دا هم دوه قسمه ده په ظاهري اسباب سره چا نه مدد غوښتل د چا نه تما کول چر دی ما سره لاس واړی په یو کار کې دا جایز ده یقین یو د تما د خدای تو چې ویني ګوري نه او ته دې تما کې چې ما کار وو کی پوه شي نو دا درې اجزا د عبادت دا چې یو ځای شریط وي کامل عبادت او دی یو یو ته جز د عبادت وي پوښي نو د دې وضاحت مونږ کړو تعریف د عبادت مونږ د علت د عبادت بیان کړو چې مونږ د الله عبادت ورې کوو یو دا چې الله حکم کړي دا رنګي دوی مونږ وجه د عبادت ویل او علت د عبادت چې زمنګ د ژوند مقصد دا د مونږ پیدا دی نه یو سورت زاریات آیت دی مونږ رئیس او دیمه و چې مونږ بیان کړو علت د عبادت چې مونږ د الله عبادت زګه کوو چې پیغمبران الله په دې مسله را لېګري او بیا مونږ سمره د عبادت ذکر کړو چې په دې باندې مونږ ته بس ملاوي غو دا کی یو سمره مونږ بیان کړو سورت زمر آیت چر په دې باندې زیری ملاوي خوش خبری الله زیبی ورکی خوشالی ورکی آخر کلا چې دا الله عبادت کوي دا رنګ یو چې موږ بیان کړی و دوی مسمره د عبادت چې په دې معنی ابدیت د اغلوی مقام لوی درجه چې هغه ابدیت دی دا الله بندگی را اپ ملاویږي بندتا اغلوی مقام لوی درجه هغه په ملاویږي انسان ته پوښ تفصیل موږ کړو آیتونه موږ راښیو نن موږ سبق وای و ایاک نستعين و ایاک نستعين په دې کې هما قدرې عنوانات دي ښا کوم چې موږ په ایاک نعبد کې وي تعریف د عبادت علت د عبادت او ثمره د عبادت نو په دې کې هما قدرې عنوانات دي تعریف د استعانت کې استعانت څه ته وایي؟ تعریف د استعانت دویم علت د استعانت چې موږ د الله نه مدد ولو استعانت امداد غوښتل د الله نه علت د استعانت چې موږ د الله نه امداد ولو غواړو او دریم ثمره د استعانت چې موږ د الله نه امداد وغواړو په هر حال کې نو د دې موږ ته څه ثمره ملاوي کې میوه بسي نو تاریخ د استعانت اول عنوان د دې د ایا کنه سائن دلاندې اول تعریف د استعانت استعانت تعریف کو چې استعانت وایي ستا په دې استعانت کې دا شین تی چې کوم راضي دا درازي د پاره د طلب د غوښتو وایي دوه الفاظ دي امام ابو منصور ماتوریدی رحمه الله امام ابو منصور ماتوریدی رحمه الله دا کتاب دے تاویلات القرآن پای کی غالبا شپغم جل کی هغه د دې وضاحت کړي هغه بیا وی چې یو د اعانت او یو د استعانت اعانت سره چشین ته و لګي د الف نه بعد استعانت او اعانت فرق کوي هغه په دې دوانو کې قران دوانه ذکر کړی دي چې اعانت څه ته وي او استعانت څه ته وي او دا هغه ډېر فرق کړي ځکه باز خلکو ته په دې کې فرق نه دی معلوم نه دی وجه هغه وایي چې را د بل نه غوښته شي نو هغه دې فرق کړي چې وایي دا استعانت ستو وی او اعانت سیدادت دے استعانت ولی ویلے چو و ایا کنستعین مانا دا او خواستان مدد والو اللہ دو برچان نگوالو مانا دا سیدا نو دا دلت دے چی دا مانا کری نو دا استعانت ولی راوڑے دے اعانت ولی ندی راوڑے پوشی نو وضاحت د دې کوچره اعانت او استعانت کې فرق دی پوه قرآن دا دوانه ذکر کړی دی اعانت وای اعانت تعریف سره اعانت ویل کی لکه سین ته نه بغیر چکم دی اعانت اول کې چې دا کم سین ته دی کنه استعانت کې مجدا سین ته دی نه لیکي نو لفظ شو اعانت اعانت ویل کی امداد غختل خدا اسباب ولان دی لکه دبل نه امداد غوتل لکه سره دبل نه امداد وغوړ چې لکه ما سره په دې کار کې لاس واره زما مدد وکا لکه دا هوټ را سره اوچا تکا پوه شي یا مثال چې به دې وکړ کی چې سره بل ته وې چې لکه ما سره دا کار وکا دې ته وې اعانت یو دې استعانت استعانت چې بغیر د اسبابو بس کې څه ظاهري سشتنه هیڅوم نشتا او ته ته واړی لکه موږ د الله نه سوال کوو چې الله په کاروبار کې می خیر واچي الله مال رزق کې زما رزق کې خیر واچي پر رزق کې می برکت واچي الله د مال حال کمې دی مال را لراکی پوشی بچی مینشتا بچی راکی نو دیتا وی استعانت چی مز کی سم نی اولا دچا نتر سوال کے چغستا مددو کی نو دا غائبانا سوال او دا مدد غفتر دیتا وی استعانت پوشی او اعانت پا ظاہری اسباب و سرا چې رچانه ته مدد وواړي هغه د مټو مدد چې لکه کسان را کزما په کار دي لکه قران ذکر کړی دی تاسو نو غوري سورۃ الکهف غوري نه ذوالقرنین وی کله چې ذوالقرنین په د مشرق او د مغرب د فتوحاتونه فارغ شوه او شمال طرف ته تللی وی نو شمال طرف باندې او د یاجوج ماجوج چې کم په کم کلی براتل او فساد وکاو نو ذوالقرنین تاغی ویل دی چیرا منگ نیو دیوال جوڑ کا چیغی دی طرف تا نشی راتے و بارنگی ذکرین لوی فساد کئی چراشی لوی تبایو کی نو ذوالقرنین اغی توی پارسم اسی بارد آ سورة الکهف آیت نمبر چپ آیت نمبر 95 قال ما مكنني فيه ويد القرنين اغا چی مضبوط کړي مال پای کې رب زما خير غوره دي یعنی مال چې الله سره کړی دي دا زما د پاره غوره دي ځکه اغي ته مخ کې ویلي چې رمنګ تعالی صدر کو خو حال ته زمنګ د پاره یو دیوال دروا نو زو قرین و اغا چی مضبوط کرے مال پائی که رب زمان خیر مقوار دی مطلب مال چی سر آکڑی زپاگی خوشالیم اغا زمان در پارا غور دی خواہ دسے ہو گئی فاعینونی بی قوت امدادو که زمان پا مٹو سرا زکا زمان فوج چی کم دین و اغی جیادو نے کڑی دی ستڑی دی یعنی مال پائی باندے کڑی ہو خواہ حال ساسو کسان بئی مال کسان را کئی چی زدر دیوال دور کم نو دلتا گورا فاعینونی لفظ اعانت راوڑے سوئی فاعینونی بی قوت نو اندادو که زمان پا مردو سرا اجعل بینکم و بینهم ردما جو بکم پا میں ساز گوین دوی که مضبوط بن پوشی نو دلتا وی فاعینونی اعانت دارنگی اعانت ذکر کئی قرآن لکو گوری سورة مائدہ ہو گو رہی دوے مائد بگو بس پارا سورة المائدہ لفظ دو اعانت آیت نمبر دو اخری آیت اخیر کیوں گو رہی خان وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى تَعَاوَنُوا لفظ اعانت تھی خان وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى او امدادو کې دیوبل اړل بیرلی په توحید باندې او تقوا او په سنت باندې په خورولو د توحید او د سنتو ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان او امداد مکو دیوبل په خورولو د شرک او د بدعاتو تفصیل خو ان شاء الله په خپل ځای کو نو دلته لفظ د اعانت راوړي دې خو مثالو ګوري سورۃ الفرقان ګوري مثال د اعانت کی اعانت ویلے کی پا ظاہری اسباب مانے امداد سورت الفرقان پارا نمبر 18 دلسم اسی پارے خیلی سورت دے آیت نمبر 4 سلورم سورت الفرقان آیت نمبر 4 وقال الذین کفروا او یا کسانو کفروا چی انکار کرے ان هذا انکار کړي قران نه ان هذا الا يفكن نه دا قران مگر دروغ دي افتراو جوړ کړي دي له پیغمبر د ځان لري د ځان جوړ کړي و اعانه عليه څه شي دي و اعانه عليه امداد کړي د ورته دي کې وزارت کړي دي او امداد کړي د عليه پدی باندې پدی قران باندې ردی په جوړولو کې قوم ناخرون قوم بل ان د سره پدی کې بل چا امداد کړي دي او دا قران جوړ کړي د ځان نه دته خو امداد کړي چې یانس ته وي چې په نو سره امداد وکي او دا نه کارو کی او اعانه علی قوم ناخرون وږي او یو د استعانت استعانت بغیر د ظاهری اسبابو چمنس کی صحیح نه هغه مثال سره کاندید په پیلو پړې او تور ور دے او یو بغیر د پړې راختل دي چې مثال هم نشي په جادو سره روخي دي نو عام انسان له ممکن نه ده کنه لیکن بغیر د غن راختل پوه شي دا نه امدا چرینو بغیر دا غین تر راختل نشي دا پړې ګرځولو په دې راختل دا اعانت ته او استعانت چې بغیر د ظاهری او چوسره دا کړ دي نه بغیر د سپړی نه بغیر د سد دغه نه روخیږي نو دا بغیر د الله د قدرت نه ممکن نه ده پوه شي نو یو د استعانت بغیر د ظاهری اسباب او امداد کول مدد کول لکه قران ذکر کوي سوره البقره وګوري آیت نمبر 46 وګوري دې په دې سورته کې وګوري آیت نمبر 46 مقصد یې پینتاریس وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ امداد غواړی دا الله نه بِالصَّبْرِ په صبر کولو سره پکړه کې دو سره په مشکلاتو کې وَالصَّلَاةِ کوم سره صبر کول په مشکلاتو کې په تکالیفو کې صبر خلک چا د پاره کوي دا الله د پاره چې الله به اجر راکړي دا نه یې موږ سره چا نه کوي پوځي امداد غوښتل امداد غواړي د الله نه په صبر سره په مشکلاتو کې په تکالیفو کې او په مون سره وګورل شو استعانت دا رنګي سورۃ یوسف وګوري سورۃ یوسف کې راځي دولسم مسی پارا د دولسم سورۃ یوسف آیت نمبر 18 وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل نو کار زما دې صبر خيستا داود او يعقوب عليه السلام وي والله المستعان على ما تصفون او الله دې امدادي کو امداد کوم کې امدادي علامه باوين تصفون کتاب سي بيانوي والله المستعان استعانت دارنګي سورۃ الانبياء وګوري اخري آيت ولسم سپاره سورۃ الانبیاء ولسم سپاره اخری آیت د سورۃ ده 112 البته د قصې آیت د کوم د سورۃ یوسف قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن على ما تصفون وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون او رب زمونږه مهربان ذات دې المستعان امداد کوم کې له پاوې چې ته شو چې تاسو بیان وې ته تاسو وای پوښي قال هو يا اوي يا هو يا رب ربي ورب زم او ربي ربي حكم بالحق وربا فیصلو کې په حق سره او رب زمونږه وای دی تا یا ویلی دی رب زمان دیسیم بیلی شی و بارحال و ربنا الرحمن المستعان و علا ما دسیبونو مستعان دی استعانت ندیخان کوشی نو یو دی اعانت او یو دی استعانت اعانت دا اسباب بلان دی امداد تاوی او یو دی استعانت بغیر دا ظاہری اسباب او چی منس کسی نی او سا امداد بکری او شی دا اللہ کولی شی بل سکنی شی کولی نو یو دی دنداشو تاریخ د استعانت دویم عنوان چاگه ده علت ده استعانت چرا منگ ده اللہ نوالی غوالو منگ ده اللہ نوالی غوالو پوشی نو ده دی سو وجی دی چه منگ ده اللہ نوالو زکر قرآن کریم کی اللہ حکم کرده ده پده مانی منگ تا الله حکم کړی زمنګ د پدې معنی چې مان غواړي لکه دا ګول دا وختي ما آیت رئیس یو سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 دغه هم دی ویل کې ځان سره دا کې وګورئ سورۃ المؤمن وګورئ سلیشم سپارا 24 پارا وګورئ پارا نمبر 24 سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 شپیتم آیت وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم او ویل دی رب تاسو ادعوني وړ ایمان استجب لكم قبول دی وکم تاسو او ویل دی رب تاسو ادعوني وړ زمانہ استجب لكم قبول دی وکم تاسو نو موږ الله نه ونی وړو ځکه چې الله وای مان او وړي پوجي انسان دا سنی شی ویلې ولی ځکه انسان او جو الله د مخلوق فرق دا دی دا رنګ یم دې صورت کې آیت نمبر 14 وګوره دې صورت المؤمن کې سورہ سم آیت وګوره فدع الله مخلصین له الدين نو غواړې دا الله نه مخلصین له الدين په دا سیال کې خارج کوم کې الله له خپل دین فدع الله نو غواړی دا الله نه په دا سال کې چې خالص کوم کې الله راځي خپل دین غواړی دا الله نه چې خالص کوم کې الله راځي خپل دین پوښي هم دې صورت کې دا ور پېښ شو غوړې ها هم دې سورۃ المؤمن کې هو الحي لا اله الا هو دا الله ژوند دی لا اله الا هو نشه بل راځي تر به دې الله نه فدعوه نواری دا اللہ نا مخلصین له الدین فدعوه واری دا اللہ نا پدا سیال کی چی خالص کن کی اللہ لدخ پل دین دارنگی سورة الاعراف بوری آیت نمبر آیت نمبر 53 وګورئ 53 55 ادعوا ربكم تضرعا وخفيا غواړئ در رب تاسو نه تضرعا باندې سره وخفيا پرورو باندې ادعوا ربكم تضرعا وخفيا غواړئ در رب تاسو نه واړی د خپل رمنا تزرون باندې دې سره وخوف یو کورو باندې واړی د الله نه واړی د الله نه باندې دې سره پرورو باندې دارنګي سورۃ بنی اسرائیل اخری آیتونه وګوري 111 آیتونه دی 110 نمبر آیت دی سورۃ بنی اسرائیل قل ادعوا الذين ادعوا قل ادعوا الله ولو الرحمن وابيغمبر ورطا ادعوا الله وارد اللانا ولو الرحمن وارد اللانا بصفت بنوم دا الله سرا ولو الرحمن يا وارد اللانا بصفت مربان دا الرحمنية سرا يعني الله كرامت كوي ذكرا دا مكي دا مشدغو دا خير دا شمالي عرب و جنوبي چكمو غالبا نو چا با اغي بوې چر د الله نوم سره غختن د الله نه په صفت د الله سره د الله نوم سره دا غوړه دي پوجي جنوبي والا بوې چې نه په رحمان سره د الله نه غواړي په نوم د رحمان سره نو دا غوړه دي نو قران رد کو دا چې بوې کده الله نه د الله په نوم باندې غواړي ک رحمانیت سره څنګه ته غواړي ايما تدعو فله الاسماء الحسنى چې په کوم یو نوم باندې غواړي د الله نه نو دی الله لدی نمونه خیسته خیسته دا الله ګن خیسته نمونه دی چې په کوم یو دی غواړي غواړي دی دارنګي چې په کوم نوم دی الله نه غواړي غواړه وږي او دا الله نه غواړه بل نه غواړه دارنګي آیت سورۃ الاعراف وګورئ وخت موږ راځته 180 نمبر آیت وګورئ سورۃ الاعراف ولله الاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى او قال الذي او خاص الله الذي نمونه خيسه خيسه ده الله خيسه خيسه نمونه دي سوکا فدعوه بها غوار ده الله نه پدي نمونه باندې ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها او الله الذي نمونه خيسه خيسه فدعوه بها غوار ده الله نه پدي نمونه باندې نو ده الله نه غوار نو یو وجه علت دو استعانت چه من غوالی غوالو دا اللہ نا زکا چه اللہ ویلی دی مانو غوالی پوشی دارنگی دوی موجه چه لمن دا اللہ نا ولی غوالو زکا چه لبن غوالی غائبانا زکا دا اللہ نا بغیر دا ازباب و نغفتل دی کنا چه الله خو امداد کوي انسان بغیر د اسبابو لکه دا الله موږ دا نو چې دا الله لا شنو دي دا الله خپې دي او راځي موږ مدد کوي څنګه دا خو د انسانانو صفت ده کنه پوه شي نو دوی وځه د استعانه چې موږ دا الله نه ولي غواړو ځکه د بل نه غایبانه امداد غوښتل بیا اسبابو امداد غوښتل بغیر د اسبابو نه پوه شي قران کې الله په دې باندې سخت حکمونه لګولې دي کله ته کافر ویلې دي الله چې بلنه غواړي پوهې غایبانه د بلنه غواړي نو کله ته الله کافر وې کله ته ظالم وې کله ورته مشرک وې دارنګي کله ورته گمراه وې لکه وګورئ د الله سمجه بار وګورئ سورۃ الرعد الله په حکمونه لګولې فتوی په کړې دي دا کافر دی ظالم دی مشرک دی فلبن نه غواړي سورۃ الرعد آیت نمبر 14 پارا نمبر 13 د الله سمجه بار سورنسم آیت 14 نمبر آیت 14 سورنسم له دعوت الحق خاص الله لا چغد لائق له دعوت الحق خاص الله لا چغد لائق چته الله نو غواړي والذین يدعون من دونی او کسان چې را مدد کوي غواړي به دا الله نه بل نه غواړي بل څو کرام مدد کوي لا استجیبون لهم قبول کیان شي کوله دیلا دا چې بل نه غواړي هغه ولسه کوله نشي لا استجیبون لهم بشیئن قبول چانی شي کولې دي له څه شي الا کباسه تکفه مگر د جبل نه غواړي د مثال سره مگر مثال ده ده په شان دو دوم کې دلا څو نخپلو ایرل ما یو بوتا لیبلو غفاو دیا پا جور سیدا و بو فاو د دخلې ته د باواز باندې و ما هو بمالی او ندی دا و بو رسیدون کې د دخلې ته د باواز باندې یعنی و سره دا چې بل تاواز کوي به دا الله نه د دې مثال دا چې لکه چې وبوت ولاړ دی وبوت لاس نخ کته کوي چې وبر اوالی په لاس کې لکه مثال چې په غاړه ولاړ دی د کوی او لاس نخ کته کوي کوی تا یا لولوخه ورکته کی او راوای له خپل ته ونیسي بلکې د وبو په غاړه ولاړ دی او لاس یې ته نیولې چې وبو زما دې لاس راشه چې زما خپل تراشه او وبو زما خپل تراشه د دې کی ورلاس ورخده کې بس باندې یا بلاس ورخده کې یا بلوخ ورخده کې اوراله به اخري دی ویږي هم دا کرانګي د مشرک مثال دی چې بل نه غواړي د الله نه نه غواړي نو دې مثال داسې نه چې هغه سره ولار دی او بوت لاس کوي نو بوت وي چې وبوځما نو باوري وراتلې شي چې لاس اشتاخ خپېشتا په دای رد کړي به مشرک باندې چه مشرک داته چه چهت آواز که بی دارلانا نو داغه اخپی ختمی شیوی دی پا مرک سرا مرک پی راغلے لاسون اکار نکه اخپی ختمی دی لاسون ختم دی استرگی ختمی دی وگون ختم دی نو ساسنگا اولی ساسنگا کار که نور پسی واوری فتو دارلا واوری خم افتی اللہ دی خزنیم وما دعاو الكافرین کافر دیو توی الکافر منگ الحمدللہ کسی ویلو علیف لام سرسی مانا د اسم معرفی علامت تیدا پا عربی کی خاص قول پوشی وماد الکافر دے ان دا نه چې مثال عام خبره کینن دا سړی چې بل داواز کوي بل نه امداد غواړي بل نه غواړي دا سړی او نه چې دا سې کافر دا کافر چې بل نه غواړي بیا اسبابو او نه چې دا کافر مګر په ګمراهي کې کافر دی الله وی دا چې بل نه غواړي دارنګي ورپسې وګورئ لګ صورت یو واپس تکرا شي صورت یو نو وګورئ یو رسم سی پارا د یو رسم اخیری آیتونه دی ښا آیت نمبر 106 وګورئ د سورۃ یونس ولا تدع من دون الله پیغمبر علی السلام تعالی خصوصا وای ولا تدع من دون الله او مرامت کو بی د الله نه ما سوکلا انفو نجفا نجنه فائدہ در کولی شي تا تا ولا یضر او نو نقصان در کولی شي تا تا نه فائدہ در کولی شي نو نقصان فاین فالتا پس کچره تا دا کار وک یعنی کبل سوک در مدد کړ چې نه فائدہ در کولی شي نه در نقصان لې کولی شي که تدبیر د باندې الله راولي نشي در نه کولی یعنی فائدہ نقصان نشته دی او کتا دا کار وکړو پیغمبر تعالی وی کتا بل تر امدد شي ویلې ګوره فإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ لیکن تب اذن پدا وخت کې من الظالمین ظالمان نو پیغمبر خو ظالم شي کېږي هیڅ نه خو دا خبره ما او تاسو ګورې ګوره پیغمبر بل تا چې وې غایبانا را مدد شي وې بل تا پیغمبر په ظالم کېږي نو زما استاد به صحیح حساب سوچو کړو پوجي دارنگی سورۃ الاحقاف وګورئ 2612 پګشتما سورۃ الاحقاف 2612 پہلو سورۃ ده آیت نمبر 5 وګورئ پینځم دلته دغټ گمراه ویلې دی غټ گمراه وَمَنْ أَضَلُّ أَوْ سُوءَ دَغَت گمرا یعنی نشته دغت گمرا مِمَّنْ دَاعَى يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ چرا مځکې به د الله نه منا او سوخ لا استجیب له چې قبول جان شي کولې د لادي مشرک لا دغت گمرا لا الى يوم القيامه د تر در قیامت پوری قیامت پوری کنه چې دې دغواړي کنه په قبر وته ولاړي او په قیامت دې دغواړي نشو ته اسم نشو ورکوړي وهم عن اقول ابريدا وركول نو وركول وهم عن دعاء ام غافلون او داخلك دجلين چې لچانه غوړي دا مشرکان چې په قبر کې پروت دی کله وی ولې نه وي شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وانت انسان کله هغه غوړي سم نشو ورکولې د قبر د پاسې ودري کې هم نشو ورکولې هغه ورکول نو ورکول خو پریدا دغه خلق وهم او دی ان دعا ایم د بلنې د دینا د دعا د دینا غافلون به خبر دی هغه تسلا आवाज رسیږي نه د سره نه هغه ستا आवाज اوري نه نو هغه استاد خبر نه نه دی خبر چې تو تسا आवाज کې وکنه ویره وی اوري کنه اوري داته چې تک میچې دی وی هغه استاد خبر نه خبر نه چې تو تسا وای او ته نه اوري پوجي نو غټ گمراه او ته ویلې چې دا غټ گمراه دي دارنګي تاسو واپس راشي پار نمبر 22 لا دویشتم ځی پار تر 83 نمخ کی صورت ده سورۃ فاتر چې آیت نمبر 14 وګورئ د سورۃ فاتر 14 آیت دته ته مشرک وي ان تدعوهم کچری تاسو رامل کوي دی دا تاسو جوړ ته رامدد شوای کتاب دارا مدد کوئی دا اولیاء دا پیران لا اسمعو دعاکم ناوری آواز تاسو ستاسو آواز ناوری ولو سمعو او کچر واوری دی مستجابو لکم نو قبول جانی چی کولی ستاسو ستا آواز ناوری نو اول خو ستا آواز ناوری او کستا آواز ولو سمعو لو انگلیش کوئی سپوز فرض کا یعنی دا خبره ممکن ندا خو مثال په تور کوای ورېدل اسی مثال فرض کا کوای ورېدل نو دا اوریدو سو فائدہ چې مستجابو لکم ستا خبره بیا هم ستا دا کار کولی نشي ځکه کار خو انسان کو چې کار کوي په لاسونو یې کوي په خپو یې کوي په سترګو لیدل کوي په غوږونو اورېدل کوي نو ستا کار به په څه باندې کوي ځکه دا خدا الله ذات دی چې بغیر د سترګو بغیر د لاسونو د خپو کار کوي ای مطلب دا هغه لپاره اسباب ضروری نه دي خو داسې ذات دی چې یو کار ارادو کې هغه کار شوي هغه تک راته خو خبره خو د انسانانو ده دریدو کتو نو کف اول خو اورینه لا یسمعو دعاکم ولو سمعو فرض که کو اوری دا خلک دا اولیا هرته چې چاته چرګې به د الله نه مستجابو لکم قبولتیا نشي کولی ستاسو مطلب ستاسو سوال نشي قبولولی ستاسو کار نشي کولی ويوم القيامه او ورځ د قیامت یکفرون بشرککم انکار وکړي بشر ساسو مشرک ته ویل تا تاسو چې کوم شرک کړی شرک نه هو مشرک دی کړه دا اولیاء وساو د شرک نه انکار کوي د قیامت ورځ باندې چلامو خودی ته نو ویلی مو خودی ته نو ویلی چې موږ را مدد کوي موږ د الله سره شریکان کوي پوښي ولا ينبئك مثل خبير او په باندې کی ته پشان خبردار دار څوک بیا به تپته ولګي ها اوس خدا کې کنه شرک بیا به الله په کې پته پته ولګي بیا نو علت استعانت چې موږ ولې دا الله نه غواړو دوی وځه ځکه چې الله په دې باندې حکم لګولې کله او ته کافر وې کله او ته ظالم وې کله او ته گمراه وې او دارنګي او کله او ته مشرک وې پوه شئ نو علت استعانت موږ دوه ذکر کړل یو دا چلاو ایمان یې واړې بل دا چیرې کدا الله نه نه واړې او بل نه واړې پوه شئ نو الله دې ته گمراه ویلي کافر او ته ویلي دي مشرک او ته ویلي ظالم او ته ویلي دي درې مونوان د استعانت دلان دي چاګه دې سمره د استعانت چر مونګولي مونږ چې الله نه سوال وکړو د الله نه وګواړو نو دې موږ ته میوه سملاوي فل پوه شي نو قرآن ذکر کوي وګورې له سورۃ الطور وګورې په یو تو آی تو وګورې بس پارا نمبر 27 د اوښته می سپاره دویم سورۃ ته ها 27 وا پارا پارا نمبر 27 27 سپاره دا خوشتای خبره تاسو په جواب کې موبایل کنه 27 ته کوم څه نیول کان ویش نه پیژنې چې ویش څه ته وایي 27 هم نه پیژنې چې کومه غږه اردو دا باندې 27 مو سره خامخا وي سورۃ الطور آیت نمبر 25 نو ګوري 25 نه 25 واقبل بعضو ملا بعضو یتساءلون او مخامخ بشي بعضی لدی بعضی جنتیان علا بعضین پا بعضو باندی یتساءلون تقوس کون کلی یو بلنا جنتیان چه با جنت که با یو بل تکل مخامخ شی نو یو بلنا با تقوس کئی اگر تقوس پیدای خان قالوا وای بلی اننا کننا تقوس بکی لکا سنگا حالو یرا سنگا چلو سی سابو نو تبوائی دا یو با دا یو دل دا جنتیان دا یو یا یو کست یا دل دا پوشی نو خبر خود جمع خبر ذکر شوی دو بارحال که یو یو کدلی وای با اننا کننا قبلو اکین اومنگا قبلو بخوا فی اهلنا کو دنیا کی اهلنا مراد دنیا اهلنا مراد کورن کی دیشی یا اهلنا مراد دنیا هم کی دیشی یقین اومنگا بخوا کو دنیا کی مشفقین یریدون کی یریدل پندو مرتبو سرده دلتا یلو دون مراد یا خواغا د خلقو نه یلی دل چرا من با خلقو یرولو که مسئله دی بیان کرا او گره که دا دیو چه بابا سنیشی کولی نو گره وجل دی خلقی وجلی دی پده مسئله از من دا جماعت کافی مرگری پده باندی شیدان پلشیوی دی وشی چه بدا مسئله کولا چه بابا اولیاء سنیشی کولی دا عاجز دی پ وشي الله ته محتاج دي زما استاد دعاګانو محتاج دي زمون موحدین ملګری وشي دا د اوسنی خبره دا بخاری خلا پرې د نور بلا دنیا خلک په دې مسله وځل شي پیغمبران په څه وځل شي خو په دې مسله باندې چې په قوم ته مسله باندې کول چې اعبد الله ما لکم من اله غیره دیو الله عبادت کوي بل څوک دې تروا مشکل کو شانه ځکه ایکم دا عقیده وکړه ایوم د نور عبادت کو نور ته را مدد شي پیغمبران یو دلی دی په دې معنی یو صحابي دې پیغمبر اسلام نه ته پوښ کړي چې دا اے الله پیغمبر سنې و دلی نبی علیہ السلام جواب کیو فرمائل وی بنی اسرائیل په یو ورځ کې بنی اسرائیل ښا وی دې په یو ورځ کې تقریبا 153 کسان غالبا 153 کسان دي 155 دادی وجلې دي وایي بیا دا غالبا سلویخ پیغمبران ک 42 او دارنګ دا نو چې کوم دي 40 ک 42 پیغمبران نبی رسول الله یاد کړی دا حدیث کې او 42 غالبا دو سلویخ او 113 دا غی شاگردان چې کوم با پیغمبر به شهید کړو دا غی شاگرد به درید اب بیان شروع بل پیغمبر بالا وای به تو کړه را به بیان به شروع کا به وجه شاگرد به درید دا به مرکه تقریبا 113 شاگردان او 42 پیغمبران تقریبا 155 په یو ورځ وجلی دا د یو ورځ خبره نو اندازه وایي چې نور به سونه وجلی پوښي را به وصل پزمکه کې به نیم خخ او بسر به اتاره کې ورسا او ته به ویچا او دې بیان نو واړه دا خبره باندې کې خو لیکن هغه خلک دې مسلې نه پدې نه دی ولول شي وي پوښي چې شابه حق به پرې دی وګوره موج نه مدي په من دې دوکړي لیکن نه وي د دې خبر نه دی وړي دي چونو ته غرزول دي سرو ګر متلو ته غرزول دي لیکن هغه دې حق نه دی وړي دي پوښي نو دا خو مشفقین دا خبره دا د جنتیانو خبره چې موږ په دنیا کې یریدو په دنیا کې یریدون کې چر خلکو به یرهولو چې ګوره دا خبره نه کې ګوره او په دې وجنو یا مشفقین یریدون کې د دې ورځې نه د قیامت د دې ورځې نه چې موږ په دنیا کې مسله بیانوله د دې لپاره حق بم بیانو توحید بم بیانو رد شرک بم کوو مقصد بم داو چې قیامت کورته الله موږ نه درپوس کی الله موږ سره د دې حساب کوي نو دې ورځ نه به یریدو د دې قیامت د ورځ نه ریو جنا موږ به بیان کوو فمن الله علینا نو احسان کو الله کوم باندې او وقانا عذاب السموم او بچ کوم غدا عذاب د عذاب ګرم نه دې بیانم دوه نه بچو الله په موږ احسان وکړه چې موږ سره بیان کړو الله په موږ احسان وکړو جنت تیرا وسو د جهنم نه بچو وجه سوا چې د جهنم دوه نه بچو او جنت ترالو وجه سوا دا کی بیان کړي انا کنا من قبل ندعو انا کنا یقینا موږ من قبل په دنیا کې ندعو چې موږ برا مدد کو الله سمره د استعانت ان كنا من قبل ندعو يكن امك بقوا په دنیا کې ندعو چې موږ برا مدد کو الله پوجا دا الله درا مدد کوو چې یو الله را مدد یو الله تعالی مدد شي وي چې الله مدد نور یو بل چې کو نو وي یا رسول الله مدد دیولې وي یا دې مدد دې کړه د شرک چې غره کړه نو موږ په دنیا کې یو الله را مدد کوو یو الله ته موږ کوو بهرال کې کغم بو کو خوشحالی بو بہر حال کی من اللہ را مدد کرے دے اینا کننا من قبل ندعوه یقین امونگا بخوا کو دنیا کی چرم با اللہ را مدد کو انہو هو البر الرحیم یقین ان دارلا ہم دارلا دے احسان خاون دو مہربان یقین ان دارلا ہم دارلا دے احسان خاون دو مہربان پوشی چلا امونگا احسان کرے ہو دا مسئلے زمان نصیب کرے وہاں چھے بھنگ بھئیو اللہ را مدد کو یو اللہ تا بمچکا والا پہر حال کی کبھار حال کی بھو کہ تکلیف بھو کہ مصیبت بھو کہ خوشحالی بھو مانگ یو اللہ را مدد کرے پوشی تک مشرخو چھے غم پیراشی نو کلا پیو دربانے کلا پبل دربانے چھے خوشحالی پیراشی پوشی نو اللہ خود ہی ری ہر سکے بیائی ری بابام بیانے آدھے لیکن چھے غم پیراشی نو الله یا دی خود مقصد به پارا او یا کله یو درمانی کله بل درمانی، لیکن د موحد یو درد چې هغه د الله درد دی، کاغه په غم کی وی کې په خوشحالی کې وی او الله را مدد کوي. پوه شئ؟ نو ثمره د استعانت چې د دې په بدل کې بالا موحدین لا چې چا دا کیدوا چې هر حال کې الله را مدد کړو الله به جنت ته بوځي ان شاء الله. پوه شئ؟ نو ایاک نستعین معنا او خاص تانه مدد غواړو د بل نه غواړو بل چانه نه غواړو. دوم په دې کې ماغه مخکنی په شان د ایاک نابود کې چمو وزاد کړو چې ګوره درته ایاک مخکې کړی دی ولې مخکې کړ؟ ځکه چې په دې کې په مشرکانو باندې رد دی، ځکه مشرکانو با دا لانه وخت او د باباګان نه به مختل دی. دا لکه کله چې قران ذکر کړی دی چکه په دریاب کې په سمندر کې په وو کې راګیر شو په چپو کې دریا به الله ته چې کوي چې الله مدد یا الله مدد یا الله او چې ته مو باسي او چې کله او چې ته وته نو بیا به شر نکو او چې کله ورا بهر شو نو بیا به ما غچلې وي. لګنه سبا د مسلمانانو حال چې په موسکی ولاړ دی موسکی سوال کوي دا الله نه چې یا کنه عبادت دا وایي کنه موسکی کنور نه نوافل دیو باسانو دو دیر سکات دورزی دی نو دو دیر سر پمونس کی داوئی مسلمان پا جماعت کی باغ پاک دیکی ولان دی چوائی ایا کنام بودو اللہ خواستا عبادت کو دمل چانکو سر بتا تختکو و ایا کنن سین و خواست بتا نمدد وارو دبل ننه و جو جماعت نروزی رو بیسکے چو پیرا بابا را مدد چی ولو ازوان را مدد چی نو بیا کر یو دسر خدا کر بلتا او مطلب چې موږ په مطلب نه پوهېږو کنه چې موږ کیسه وي دروغ وي کنه نو د ته رد کړې کوم شکان د مکه چې غیبم الله را مګو نور ته به را مدد شي نو ځکه دا یاکه مکه کړې په دی باندې چې و یاک نسای او خاص تاسو مدد غواړو د بل چا نه غواړو نه پوښې الحمدلله د غریتو ټول شپدونه خاص الله لدی رب العالمین چې پالونکي د مخلوقات دی الرحمن ا مہربان ذات دے ابراہیم خاص مہربان ذات دے مالک یوم الدین واقدار دے دور دے سزا او جزا واقدار دے مالک دے دور دے قیامت یا کنا عبدو خاص تا عبادت کو الا دبل چانہ کو و یا کنستعین او خاص تا مدد غواڑو اللہ دبل چانہ نہ غواڑو.